Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. TVP Info publikuje kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Prawa człowieka i światowa solidarność. Traktem Królewskim w Warszawie przeszedł błękitny marsz pokoju ONZ. W nocy zmienia się rozkład jazdy kolei. Są nowe połączenia i więcej pociągów nad morze, ale też i utrudnienia. TVP Info publikuje kolejne nagrania z podsłuchów w restauracji Sowa i Przyjaciele. Podobnie jak na taśmach ujawnionych wczoraj, jednym z głównych bohaterów jest ksiądz Kazimierz Sowa, ale także minister skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierz Karpiński, biznesmen Jerzy Mazgaj i wieloletni rzecznik rządu Paweł Graś. Podczas rozmowy ksiądz Sowa dzieli kościelnych hierarchów na przychylnych i nieprzychylnych władzy. Mówi też o finansowych rozliczeniach budowy świątyni Opatrzności Bożej. Fundacja VAT płaci, nie płaci diecezja. Tam jest ta hybryda, czyli budujemy muzeum, ale żebyś się dostał do muzeum, musi jechać windą. Ktoś to wymyślił całkiem nieźle, mówi duchowny. Po ujawnieniu taśm napisał, że nie zamierza się tłumaczyć z faktu, że czasem spotyka się ze znajomymi przy okazji ich imienin. Przeprosił natomiast za przekleństwa, których używał. Decyzją metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego ksiądz Sowa ma wrócić do archidiecezji krakowskiej, do której przynależy. Nagrania, które ujawniła TVP Info, pochodzą z 2014 roku. Prawa człowieka i solidarność dla pokoju. Żołnierze, weterani i młodzi ludzie przeszli warszawskim traktem królewskim w błękitnym marszu pokoju ONZ. Było głośno i radośnie. Pokój nie jest nam dany raz na zawsze i jeśli nie będziemy o nim myśleć, nie będziemy o niego dbać, no pielęgnować, to możemy go dość łatwo stracić, można powiedzieć niepostrzeżenia. Martyna Wojciechowska, ambasadorka błękitnego marszu pokoju. Wydaje mi się, że kto jak kto, ale Polacy powinni manifestować solidarność z takimi akcjami. Nade wszystko cenię sobie pokój. Popieramy ideę Marszu Pokoju. Marsz Pokoju ONZ odbył się po raz trzeci. W nocy zmienia się rozkład jazdy na kolei. Są nowe połączenia, coraz więcej pociągów nad morze i w góry, ale też niestety sporo utrudnień, czyli remonty. Joanna Kubiak z Polskich Linii Kolejowych przypomina, że zamknięte zostaną dwie duże trasy. Największe zmiany rzeczywiście dotyczą linii w Wielkopolsce, czyli Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin, ale są też inne drobne zmiany, na przykład centralna magistrala kolejowa, która będzie przez miesiąc zamknięta od lipca do sierpnia, czy inne prace, które na przykład nie będą wymagały zamykania linii, niemniej jednak będą uwzględniały jakieś drobne zmiany w rozkładzie jazdy. Na trasie Warszawa-Poznań pociągi pojadą objazdami ze stolicy do Lublina, komunikacja zastępcza. Anna Zakrzewska z PKP Intercity mówi o nowych połączeniach. Mieszkańcy Chełma będą mieli do dyspozycji dodatkowy pociąg do Warszawy. Ponadto skład relacji Kijów-Przemyśl zyska skomunikowanie ze stolicą, gdyż zostanie wydłużona trasa pociągu TLK-Pomarańczarka, która obecnie kończy i rozpoczyna swój bieg w Rzeszowie. Kolejnymi nowościami w rozkładzie będą połączenia weekendowe. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. To ostateczne pożegnanie ze Związkiem Radzieckim. Tak o zniesieniu od jutra obowiązku wizowego dla Ukraińców jadących do krajów Unii Europejskiej, mówi prezydent Petro Poroszenko. Prezydent Ukrainy uruchomił zegar, który odlicza ostatnie godziny do zniesienia wiz. Petro Poroszenko zaznaczył, że już o północy wraz z likwidacją obowiązku wizowego Ukraińcy ostatecznie pożegnają się z rosyjskim imperium. Ukraina już nigdy więcej nie wróci do Związku Radzieckiego, bo Ukraińcy są dumnym, wolnym i demokratycznym narodem, który wraca do rodziny narodów europejskich. Prezydent Petro Poroszenko zaznaczył, że Ukraina nadal prowadzić będzie reformy. Jak dodał, celem jego kraju jest wstąpienie do Unii Europejskiej i NATO. Ukraińcy, którzy zechcą wjechać na terytorium unijnych państw bez wizy, będą musieli posiadać biometryczny paszport. Do tej pory wydano ponad 3 miliony takich dokumentów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. W takim dniu jak dzisiaj należałoby oczywiście zacząć od piłki nożnej, ale pozwolą Państwo za moment, bo ten serwis jednak wypada zacząć od koszykówki. Koszykarze z Telmetu Zielona Góra obronili tytuł mistrzów kraju. W czwartym meczu finału po dramatycznym meczu Telmet wygrał u siebie z polskim Cukrem Toruń 88-82. I wygrał play-offy 4-1. Zespół z Torunia prowadził do przerwy różnicą aż 18 punktów. W końcowej fazie meczu po serii rzutów za 3 punkty gospodarze odrobili straty i ostatecznie sięgnęli po zwycięstwo. Rozgrywający z Telmetu Łukasz Koszarek podkreślił, że zarówno on, jak i cała drużyna nie mogli zawieść publiczności. Serce zawsze było, to serce zawsze chciało walczyć do końca i otrzymaliśmy nagrodę pod koniec, że zbliżyliśmy się na kilka punktów, trafiliśmy kilka rzutów, a później to już publiczność tak nas poniosła, że nie było szansy, żebyśmy odpuścili. Zatem stolicą naszej koszykówki w kraju Zielona Góra. O 20.45, jak dobrze Państwo wiedzą, na PGE Narodowym rozpocznie się mecz Polski z Rumunią. Stawka to 3 punkty w eliminacjach do rosyjskiego mundialu. Co do składu naszej drużyny, to jest kilka znaków zapytania. Czy w bramce Fabiański, czy może Szczęsny? Czy piątka pomocników i samotny Lewandowski? Czy może czwórka i Milik lub Teodorczyk u boku kapitana? Wydaje się natomiast, że za Kamila Glika na stoperze zagra Thiago Cionek. Ciekawą opinię o naszym rywalu wyraził Tomasz Hajto. Rumunii to jest takie zranione zwierzę, nie? Mają niezłych piłkarzy, ale ogólnie jako drużyna źle funkcjonują, źle pracują w defensywie, to nie cała drużyna pracuje, tam każdy gra dla siebie. Trzeba wykorzystać ich słabe chwile, my też kiedyś mieliśmy słabe chwile, dzisiaj jesteśmy gdzieś naprawdę na fali znoszącej. Trzeba trzymać cały czas tą dyspozycję. To prawda, jesteśmy faworytami, ale w takiej sytuacji, jak Państwo wiedzą, nie gra się łatwo. Ważna jest szybko strzelona bramka. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Dodam, że dziś w naszej grupie Kazachstan zagra z Danią, początek meczu już o 18, a Czarnogóra zagra z Armenią. Wczoraj, przypomnę, wyniki ważnych spotkań. Szwecja pokonała w Sztokholmie Francję 2-1, jest nowym liderem grupy A. Szwajcaria odniosła 6. zwycięstwo w 6. meczu w grupie B, pokonała na wyjeździe Wyspy Owcze 2-0. 5. spotkanie wygrali Portugalczycy, mistrzowie Europy zwyciężyli na wyjeździe Łotwę 3-0. No i wielka wpadka Węgrów. Przegrali z Andorą 0-1. To pierwsze zwycięstwo drużyny Andory w meczu o punkty od 2004 roku. Belgia wygrała na wyjeździe z Estonią 2-0. Szwedzki katamaran Artemis będzie rywalem Emirates Team New Zealand w rozpoczynającym się późnym wieczorem finale żeglarskiego pucharu Louis Vuittona. To kwalifikacje do najstarszego sportowego trofeum na świecie, Puchara Ameryki. Rywalizacja toczy się u wybrzeży stolicy Bermudów. W półfinale Szwedzi wykazali się nie lada hartem ducha, przegrywali z japońskim syndykatem 1-3, by wygrać 4 kolejne wyścigi i całą serię 5-3. Nowozelandczycy 5-2 wygrali z brytyjskim Land Rover Bar. Jeszcze wynik tego, co dzieje się w tej chwili na kortach Rolanda Garrosa. Jelena Ostapenko remisuje z Simoną Halep 1-1. Trwa zacięty 3. decydujący set. W nocy może padać na wschodzie, możliwe także burze. Na zachodzie dość pogodnie, choć po północy zachmurzenie wzrośnie. Nad ranem mgły. Na termometrach w nocy od 9 do 15 stopni. Niedziela dość słoneczna, jedynie na wschodzie. Przelotne opady zagrzmieć może na wschodzie, także od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy trójkowy musical na festiwalu Dwa Teatry. Finalistki talentów trójki w kategorii teatr na dzień przed naszą galą. Oraz spotkanie z Andrzejem Muszyńskim. Porozmawiamy o jego nowej powieści Fajrant w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. To w tę niedzielę po 14:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Sponsorem audycji jest organizator i mecenas konkursu BZWBK Pressfoto Bank Zachodni WBK. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn. Technologia tak ma. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Szefie, jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Mistrz!

Było piękne lato, 25 lat temu, 1992 roku, wtedy ukazała się ta płyta Welcome to Wherever You Are. Po raz ostatni chyba tak znacząco Michael Hutchins i koledzy zagrali i krzyknęli w świat. No i Communication. W ubiegłym tygodniu mówiłem Państwu, że spotkamy się dziś z tym utworem, moim zdaniem jednym z najważniejszych w ich dorobku, chociaż nie hitem. A hit teraz. No z jednej strony jeden z tych utworów zgranych na śmierć, ale jeśli przez moment zapomnimy o telewizji muzycznej MTV, która wtedy atakowała tą piosenką, co mniej więcej półtorej godziny w szczycie promocji, że tak to nazwę, to wychodzi na to, że to bardzo zręczny, śpiewny utwór. Zresztą tak jak i inne fragmenty znakomitej płyty X. A jeśli chodzi o kącik na start, Michael Hutchins, czyli Hutch i zespół In Excess będą się pojawiali w różnych konfiguracjach, między innymi jeszcze dzisiaj po godzinie 18 z jego solowej płyty Przepiękna Ballada. 21 minut po godzinie 17. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Jeśli odsłuchuje się płytę od tak po prostu i nagle okazuje się, że po latach kilka utworów nie singlowych, nie hitów pięknie łapie, to trzeba ją przynieść do studia. There's a place in the sun for anyone who has the will to chase one, and I think I've found mine. Yes, I do believe I have found mine. Admire and let me kiss you. Oh, let me kiss you. Powraca i w moim prywatnym odtwarzaczu kompaktowym, i w domu, i w samochodzie, i w radiu też czasami, kiedy jesteśmy poza anteną, kiedy się nie spotykamy. Powraca, bo to są piękne piosenki. You Are The Quarry, Morrissey, 2004 rok. Let Me Kiss You. Od tak po prostu, bez żadnej okazji. 25 minut po 17 to zapowiedź. W przyszłym tygodniu w audycji Myśliwiecka 357 ten pan, który teraz zaśpiewa, będzie do państwa mówił. It's both love you and you do the things you do time and time again. And when I try to turn it off, you turn from smooth, you play it rough once again. Pride that pulls me into this ocean subsides again. So high and so dry with this bitter emotional lies again. You make me cry. You make me cry again. Story, Sunday mornings, wounded glory repeats again. And every day a dream that's born is countered by a love that's torn deep again. Pride that pulls me into this ocean subsides again. So high and so dry. Spotkali się, kiedy mieli 8 lat i właściwie wszystko zaczęło się na jednej ulicy z jedną gitarą akustyczną w ręku. Charlie Burchill i Jim Kerr, wokalista grupy Simple Minds. O tym Jim Kerr będzie za tydzień opowiadał w związku z nowym wydawnictwem tego zespołu. I wrócimy do tych wspomnień, do muzyki, która, jeżeli chodzi o Simple Minds, nie jest ewidentna, tak jak i ta. Ciekawostka, ten album ukazał się, kiedy Myśliwiecka 357 obchodziła swoje 40 urodziny 1 kwietnia 2002 roku. Tytuł Cry, tytuł tego albumu, utwór tytułowy za nami, jeszcze jedna piosenka z tej płyty teraz. See the world by staring through your dark, misty eyes. I don't wanna hear the words or anything you know you can't deny. Every time I feel myself rejected, disconnected from everything that's real. Everybody needs to feel respected, not disconnected. Only in my dreams I feel protected. this is reflected, and I know that I believe. Everybody needs to feel respected, and love disconnected. Hear the sound of your wild world when it comes crashing down. I can only help you if you're sure you wanna keep me hanging around. I don't wanna hear the sound of your wild world when it comes crashing down. Help you if you're sure you wanna keep me hanging around. A może chodziło o to, że muzyki zaczynało być coraz więcej i więcej i więcej, że świat muzyki zdominowały nowe technologie i że wszystkiego nie można było przerobić? Nie wiem. W każdym razie zespół Simple Minds w latach 2000 już nie był tak popularny jak dwie dekady wcześniej, to zdecydowanie nie, ale moim zdaniem nagrywał równe płyty, których poziom nigdy się poniżej pewnej poprzeczki nie obniżał. Jim Kerr, w związku z tym, że zespół Simple Minds ostatnio zwrócił się ku graniu akustycznemu i wydał płytę i wyda wkrótce DVD, to dla Trójki będzie specjalna opowieść o latach minionych i o latach aktualnych. Za tydzień zapraszam między 17 a 19. Scottish. Będzie bardzo szkocki akcent, bo on właśnie takim językiem mówi i to jest czyste i piękne, a przy okazji też śpiewne, mimo że bez nut. Za 26 minut godzina 18. W ubiegłym tygodniu niektórych z Państwa chyba udało mi się złapać na utwór Boba Mulda Forgiveness. To widziałem po mailach. piotr.stelmach@polskieradio.pl. To teraz wracamy do tej postaci. znakomita jego płyta solowa Beauty and Ruin 2014 rok, a on wcześniej m.in. w legendarnym amerykańskim zespole Husker Du. Czyli Bob Mould, czyli The War przed chwilą. Teraz przeskok do 2017, jedna z nowości. Na tropie ładnego popu da się coś jednak znaleźć i to wcale nie tak rzadko. Hannah Rogers, 21 lat. Czy można być tak muzykalnym w tym wieku i nagrywać tak dojrzałe płyty? Mimo, że to trochę lżejsza odmiana muzyki. Ano można. Age of Anxiety, czyli jej debiutancki album In Your Delights, właśnie z tej płyty. Low Roar, teraz. First of March, it's clear to me. There's something that's uncomforting. Your body is away with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I cannot replace. Give me hope and give me doubt. Well, I loved you then, but I don't love you now. I'm a long way from home. we're a long way from home. Chcę operować tanią symboliką, ale tak mi się ta muzyka skojarzyła z czymś, co się zamyka, albo z czymś, co się otwiera. W związku z tym proponuję, jeśli będą mieli Państwo gdzieś w pobliżu ten album, posłuchać go na przykład przy wschodzie słońca albo przy zachodzie. Naprawdę sprawdza się idealnie. Low Roar, Once in a Long, Long While. Taki jest tytuł całości Bones przed chwilą. To piosenka. Za kwadrans godzina 18 w ubiegłym tygodniu rocznicowo coś napoczęliśmy, bo płyta się ukazywała, ta rocznicowa po 25 latach, po 30 latach, o, licznik mi się popsuł, po 30 latach ukazywało się wznowienie albumu The Joshua Tree i dzisiaj kontynuujemy ten rocznicowy wątek. Zabieram Państwa teraz na 10 minut do sali Madison Square Garden. Jest 28 września 1987 roku i co tu dużo mówić? Szału. This is a sort of a love song. Tonight I dedicate it to myself. It's okay to fall for somebody, it's not okay to fall over for somebody. I trip through your wires. I was going out. any other city quite like New York City. I'm getting to see little bits and pieces of the city. I'm getting to see out to Brooklyn and the Bronx and everything. A few days ago I was down in Harlem and I heard these words coming out of a church hall. It said, I believe in a kingdom come, then all the colors will bleed into one. I said, hey, those are my words. I wrote those words. I said, that's our music they're singing. So I went inside and I found the New Voices of Freedom, a gospel choir. And they were singing this song. I hear cry.